Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse namazı eda ederse, bu namaz kıyamet günü nur ve burhan olur ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Namazı muhafaza etmezse, nur ve burhan olmaz ve necat bulmaz. Karun ile, Firavun ile, Haman ile ve Übey bin Halef ile birlikte bulunur. Görülüyor ki, bir kimse namazı farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve edeplerine uygun olarak kılarsa, bu namaz, kıyamette nur içinde olmasına sebep olur. Böyle namaz kılmaya devam etmezse, kıyamet günü adı geçen kâfirlerle beraber olur. Yani, cehennemde şiddetli azap çeker. Übey bin Halef, Mekke kâfirlerinin azgınlarından idi. Uhud gazasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek eliyle onu cehenneme gönderdi. Bu hadisi şerifi, İmam-ı Ahmet ile Darimi bildirmişlerdir. Beyheki de Şuâbül İman kitabında yazmıştır. Tâbiînin büyüklerinden Abdullah bin Şakik diyor ki, Eshâb-ı kirâm radıyallahu anhüm, ibadetler içinde yalnız namazı terk etmenin küfr olacağını söylediler. Bunu Tirmizî bildirdi. Abdullah bin Şakik, Ömer'den, Ali'den, Osman'dan ve Âişe'den radıyallahu anhüm, hadis-i şerifler rivayet etmiştir. Hicretin 108 senesinde vefat etmiştir. 8. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, çok sevdiğim bana dedi ki, parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile, Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma, farz namazları terk etme, farz namazları bile bile terk eden, Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap, bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bu hadisi şerifi, İbn-i Mace bildirdi. Görülüyor ki, farz namazlara aldırış etmeyip terk eden, kâfir olur. Tembellikle terk eden, kâfir olmaz ise de, büyük günah olur. İslamiyetin bildirdiği, beş özürden biriyle fevt etmek, günah değildir. Şarap ve alkollü içkilerin hepsi aklı giderir. Aklı olmayan her kötülüğü yapabilir. 9. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namazlarını vaktleri gelince hemen kılanlardan Allahü Teala razı olur. Vaktlerinin sonunda kılanları da affeder. Bu hadisi şerifi Tirmizi bildirdi. 10. Ümmi Ferve radıyallahu anha haber veriyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi amelin eftal olduğu soruldu. Amellerin eftali vaktinin evvelinde kılınan namazdır buyurdu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmet, Tirmizi ve Ebu Davud bildirdiler. Namaz, ibadetlerin en üstünüdür.